दुनिया वाला मुझको देखो मैं भी क्या चीज हूँ उफ बाय गॉड ढूंढे से भी मिलता नहीं इकलौता पीस हूँ उफ बाय गॉड दुनिया वालों मुझको देखो मैं भी क्या चीज हूँ उफ बाय गॉड ढूंढे से भी मिलता नहीं इकलौता पीस हूँ उफ बाय गॉड सतरंगी दिल ऐसा कातिल यदा से सारे कोडू तारे बंदा मैं हूँ माइंड ब्लास्टिक इंजस्टिक प्लास्टिक सो फैंटास्टिक माइंड ब्लास्टिक इंजस्टिक प्लास्टिक सो फैंटास्टिक चल गई किस्मत ने देखा मुझे फट से फिसल गई जाने क्यों दुनिया मुझसे जल गई ओ अपनी नजर मारो इधर मैं भी क्या चीज हूँ उफ बाय गॉड सतरंगी दिल ऐसा कातिल तिरछी अदा से सारे तोड़ू फंदा मैं हूँ माइंड प्लास्टिक इंजस्टिक